Ona usłyszała wieść o Panu Jezusie. Dovtedy nie była możliwość. Do tej pory nie było żadnej możliwości. Ale teraz przyszła sprawa, że Pan Jezus jest na blisku. I teraz otrzymała taki komunikat, że Pan Jezus znajduje się w pobliżu. Urobiła jedno zwłaszczne rozhodnutie. I ona dokonała pewnej specjalnej decyzji. Rozhodla sa, że ona pójdzie do toho zástupu. I ona tak zadecydowała, że będzie, pójdzie i wmiesza się w ten tłum. A że dostanie sa aż k Panu Ježišovi. I będzie próbowała, czy dostanie się aż do bliskości Pana Jezusa. A że ona sa ho dotknie. I postanowiła go dotknąć. A w tom dotknutí, že obdrží to, po čom ona túži. I v tým dotknięciu liczyła na to, že uzyska to, čego się spodziewała. Aká veľká viera v srdci tejto ženy. Jaká veľká viera v srdcu tej kobiety. Veríš tomu, že v dotyku Pána Ježiša Krista je vyriešenie tvojho problému? Či věříš v to, že v dotknięciu się Pána Jezusa je rozwiązanie tvojich problémov? Chcem sa Haleluja. Chcem sa opýtať, že či máš nejaké problémy. Chciałbym się zapytać, czy znajdujesz się w jakimś problemie. Či máš nejaké ťažkosti, ktoré by si chcel Pánu predložiť, alebo chcela povedať Pánu. Či máš jakieś trudności, kłopoty, ktoré chciałbyś powiedzieć Pánu. Či by si chcela mu odovzdať, alebo chcel odovzdať mu ten svoj problém života. Či chciałabyś oddať jemu ten svoj problém. Ty musíš prísť až k Pánu Ježišovi. Ty musíš prísť až bezpośrednio do Pána Jezusa. Nestačí, aby o tom vedeli len bratia a sestry v zbore. To nie wystarczy, żeby o tym wiedzieli bracia i siostry w zborze. Nestačí, aby o tom vedel brat kazateľ. Nie wystarczy, żeby o tym wiedział brat pastor. Ale je potrebné, aby si s tým svojim problémom prišiel a prišla až k Pánu Ježišovi. Jest niezbędne, żebyś tym swoim problemem przyszła aż bezpośrednio do Pana Jezusa. V tom ti pomôže aj tvoj pastor, aj starší zboru. V tym pomogą ti oczywiście brat pastor i starší zboru. Ale je potrebné, aby si ty skúsila a zažila, skúsil a zažil. Ale potrzebne jest, żebyś ty doświadczył i spróbował osobny kontakt, osobny dotyk Pana Jezusa w swoim żywocie. Osiągnąć to bezpośrednie dotknięcie, ten bezpośredni kontakt z Panem Jezusem. Przecież jak tomuto osobnemu kontaktu nie dojdzie, bo jeżeli nie dojdzie do tego bezpośredniego kontaktu, zawsze będzie twoja wiara ochudobniona. Zawsze będzie twoja wiara zubożona. Możesz chodzić do tego zgromadzenia. Możesz uczęszczać w tym nabożeństwie. Albo do jakiego innego zboru. Albo do jakiegoś innego zboru. Możesz mówić, jak tam pięknie śpiewają. Możesz opowiadać, jak tam pięknie śpiewają. Jak pięknie tam każą Boże słowo. Jak pięknie wygłaszają kazania. Jakie piękne wzťahy są między bratmi jakie a sestrami. Jakie cudowne stosunki wśród braci i sióstr panują. Ale jak nie masz osobne świadectwo o tym, ako sa ťa Pán Ježiš Kristus dotkol a ako si sa ty dotkol jeho. Ale jeżeli nie masz takiego osobistego świadectwa, jak Pan Jezus dotknął się ciebie i jak ty dotknąłeś się jego, stale ci nieco w żywocie będzie chybać. Ciągle ci będzie w życiu czegoś brakować. A w tomto by som sa chcel obrátiť na mladých ľudí. I w tym chciałbym zwrócić się do młodych ludzi. Wychowywaliście się w tym zborze? Wychowywaliście się w tym zborze. Przychodziliście pod zvuk Bożego słowa. Przychodziliście pod słowo Boże. Nauczyliście się, jak trzeba się chować jako Bożie dzieci, jako chrześcijanie. Nauczyliście się tego, jak powinniście się zachowywać jako Boże dzieci, jako chrześcijanie. Ale nie zapomnijcie, potrzebujecie osobny dotyk, osobny kontakt z Panem Jezusem. Ale nie zapomnijcie, potrzebny wam jest osobisty kontakt, osobiste dotknięcie się Pana. Pretože príde raz v živote taká chvíľa. Przyjdzie raz w życiu taki moment, keď nad vašimi problémami môže jedine Pán Ježiš Kristus vám pomôcť. Kiedy w waszych problemach może wam pomóc tylko Pan Jezus. A aj bola teraz druhá rodina. I była również druga rodzina. A v tej rodine pred 12 rokmi sa narodilo dieťa. I v tej rodine również przed 12 laty urodziło się dziecko. Tu práve opačná atmosféra nastala. Tu odvrotná situácia. Pred 12 rokmi prišla radosť do domu. 12 lat temu nastąpiła radosť v ten dom. Narodila sa dcérka. Urodziła się córeczka.

Keď si myslíš, že ty Pána Ježiša nepotrebuješ. Keď myslíš, že nepotrebuješ Pána Ježiša. Ak si myslíš, že si postačíš na svoje problémy. Keď uvážaš, že vystarčíš sebe poradiť so svojimi problémami. Máš svoje deti, máš svoju rodinu. Máš svoje deti, máš svoj dom. Máš svojho muža. Máš svojho manžela. Alebo máš svoju ženu. Máš svoju ženu. Rozumiete si? Rozumiete si? Všetko je v poriadku. Musím ti jednu vec povedať. Musím ti jednu rzecz powiedzieć. Nechoď ďalej bez Pána Ježiša. Nie, choď ďalej bez Pána Jezusa. Lebo príde jedna chvíľa, keď budeš veľmi potrebovať Pána. Bo príde jeden deň, jedna chvíľa, kedy bardzo będziesz potrzebować Pana. A jedine On je ten, ktorý môže zachovať teba aj tvoju rodinu. I tylko On jest tym, który może zachować twój dom, twoją rodzinę. Milí naši mladí. Kochani młodzi. Možno, že myslíte si, ja si viem poradiť v škole. Môže tak uvažate, ja sobie poradzę v škole. Darí sa mi. Udaje mi się. Ide mi aj matematika. Również z matematyką sobie radzę. Nepotrebujem v tom pomoc. Nepotrzebuję pomocy. Ale príde jedna chvíľa, keď budeš tú pomoc veľmi potrebovať. Ale príde jeden moment, kedy będziesz tej pomocy potrzebować. Nepovedz si, že ty si postačíš na svoje problémy sám. Nepovedz sám do siebie, že ty sobie ze wszystkim poradzisz. Jedna chvíľa vyskúša tvoj život. Jeden moment vypróbuje tvoje życie. A keď bude Pán Ježiš v tvojom živote. A kiedy będzie Pan w twoim życiu. V tvojom srdci. V tvojim sercu. Bude to na tvoju záchranu a na tvoje požehnanie. Będzie to na tvoj ratunek i na tvoje blahoslovenstvo. Ale bez Pána Ježiša Krista. Lecz bez Pana Jezusa Chrystusa. Stráca človek nádej. Tracisz nadzieję. Pri jednej príležitosti przy jednej okazji prišiel za mnou jeden mladý otecko. Prišiel do mnie jeden młody ojciec. A on sa dopočul, že sa modlím za nemocných. I on tak słyszał, czy dowiedział się, že brat się modlí za chorými. Nikdy som tohoto človeka nevidel. Nikdy tego człowieka nie widziałem przedtem. Žil vzdialený okolo 30 kilometrov. Mieszkał w odległości około 30 kilometrów. A prišiel a povedal mi, že počul, že sa modlím za ľudí a či by som mohol prísť a pomodliť za jeho dieťa. Prišiel, bo povedal, že slyšal, že sa modlí za ľuďmi i či bola by taká možnosť, že by sa pomodlil za jeho dziecko. A pýtal som sa, čo je s tvojim dieťaťom? I pýtal sa vtedy, čo je s tvojim dieckiem? A on hovorí, že od svojho narodenia je dieťa vyviazané v postielke. Od swojego urodzenia jest dziecko przykute do łóżeczka, pretože trpi ekzémom na celom tele. Ono cierpi alergią na swoim ciele. A keď sa uvoľnia jeho, keď sa mu uvoľnia rúčky, i kiedy zvalnia się mu rączki, tak v momente strhá kožu z celého svojho tela, lebo tak ho zvrbí. To momentálne zrýva skúre ze svojego całego ciała, tak bardzo go to spędzi i tak się drapie. A plakal tento otecko. I ten ojciec płakał. A hovorí, všetko, čo sme už mali, všetko sme porozdávali po doktoroch. Wszystko, co posiadaliśmy, wszystko rozdaliśmy na lekarzy. Ale nam nie mogli pomóc. Nic nam nie mogli pomóc. Nie moglibyście przyjść a modlić się. Aspoń pójdźcie tam, aspoń się pomodlić. Czy nie mógłby brat przyjść i pomodlić się? Chociaż przyjść i chociaż pomodlić się. Bratia, sestry, išiel som s týmto otcom. Bratia i siostry, poszedłem z tym ojcem. Dowiedol ma do izby. Doprowadził mnie do pokoju. V postielke bolo vyviazané malé dieťa ako mučedník a spalo. V úžečku bolo priviazané, pripentané malé dziecko i spalo. Keď som uvidel toto dieťa, zaplakal som. Kiedy zobaczyłem to dziecko, zaplakałem. Začal som volať k Pánu. I začałem volať do Pána. Aj otec plakal, a ja som plakal. I ojciec plakal, i ja plakałem. Volal som, Panie Ježišu, zmiluj sa nad týmto dieťaťom. I volalem, Panie Jezu, zmiluj sa nad tým dieťaťom. Ak máš len akýkoľvek spôsob, aby toto dieťa mohlo byť oslobodené od svojej nemoci. Jeżeli istnieje jakýkoľvek spôsob na to, żeby to dziecko zostało uvoľnené. Prosím ťa, dotkni sa to dieťaťa, daj mu svoju milosť. Proszę się, dotknij się tego dziecięcia i daj mu swoją łaskę. Osloboď ho od jeho nemoci. Uvoľni go od jego choroby. A tak som odišiel. I tak odšedl. Nevidel som žiaden zázrak. Nezobačujem žiadného cudu. Otecko poďakoval, že aspoň som mal s ním súcit. Ojtec podinkoval, že miałem chociaż trochę spoučuťa. A na druhý deň som mal cestu do Bratislavy. I na następny deň podróżowałem do Bratislavy. Vošiel som, navštívil som jednu rodinu. Odviedziłem pewną rodzinę. A tam v rodine mi predstavili jednu mladú osobu, i tam, ktorú som nepoznal. V tej rodine predstavili mi pewną młodą osobę, której nie znałem. Povedali mi, že z Anglii sa vydala do tejto rodiny. Povedali mi, že přijechala z Anglii i vyšla za mąż do tej rodiny. A že ona je mladá detská doktorka. I že ona je s mladým pediatrom, jako lekárkom dziecięcą. A to mi to tak dotklo sa uši, hovorím, detská doktorka, tak som jej povedal. I tak mne to uderzilo v môj sluch i tak povedal sobie lekárka od chorób dziecięcych. Tak som porozprával o tomto dieťati, o tej modlitbe, o tak, tom súcite. Tak rozmawiałem o tym dziecięciu, o tej modlitbie, o tym współczuciu. A ona hovorí, je to zvláštne, mám u seba jednu masť. I ona powiedziała, to jest ciekawe, właściwie akurat mám przy sobie pewną masť. Zoberte túto mastičku tomu dieťaťu, nech pomažú celé jeho telo. Proszę wziąć tą maść i niech tą maścią nasmarują całe ciało tego dziecięcia. Táto masť sa nesmie používať pre deti, len dospelí to môžu používať. Właściwie to nie wolno stosować tej maści dla dzieci, ale tylko dla dorosłych. Ale ak Boh dá milosť, tak to dieťa môže byť oslobodené. Ale jeżeli Bóg daje miłość, to dziecko może być uwolnione. A tak som priniesol tú masť. I przyniosłem tą maść. Do tejto rodiny. Do właśnie tej rodziny. Už aj tá rodina mala také uvoľnenie vo svojom srdci. Už rovnež tá rodina miała také jakieś uvoľnenie, také rozluznenie v svojim srdcu. Prijali túto masť a ja som odišiel. Prijeli to masť i ja odšedlem. O dva týždne. Po dvoch týždňoch. Prišiel otecko aj s manželkou, aj s dieťaťom na rukách. Prišli ojciec, matka a rovnež s dieťaťom na ręku. A plakali. I plakali. Dieťa malo v ruke hračku. Diecko trzymało v ręku zabavkę. A hovoril otecko, pozrite sa, ujo kazateľ, pozrite sa. Popáčte, vujek pastor, popáčte. Naše dieťa sa ešte nikdy nehralo. Naše dieťa nikdy sa ešte nebavilo. A pozrite sa, ono sa hrá. Popáčte, ono sa baví. Pozrite, všetok ekzém z celého tela je zmizol. Popáčte, celé učulenie z jeho tela zniknelo. Aká radosť. Jaká radosť. Aké požehnanie. Jaké blagoslovenstvo. Pán Boh má rôzny spôsob. Pán má viele spôsobov. Niekedy povie Izaiášovi, povedz, prilož suché fíky. Pewnego razu powiedział do Izajasza, przyłóż suche figi. Na rany Ezechiasza, kráľa. Na rany króla Ezechiasza. Inokedy Pán Boh sa dotknie a bez suchých fíkov. Za innym razem Pán się dotknie bez suchych figów. A uzdraví. I uzdravia. Pán Boh má svoj spôsob. Pán má svoje spôsoby. Dovoľme, aby On sa nás dotýkal. Pozvoľme, żeby On się nás dotýkal. Tak, ako On chce. Tak, jak On chce. Dôverujme Mu. Ufajme Mu. Aj keby, aká radosť bola v tvojom živote. Jaká by nebola radosť v tvojim życiu. Aj vtedy budeš potrebovať Pána Ježiša. Rovnež vtedy budeš potreboval Pána. A keď si prišiel a v tvojom srdci je smútok. A keď prišedlíš a v tvojom srdcu znajduje sa smutek. A tam máš bolesť pre nejakú vec. I máš bôľ z povodu jakejś správy. A máš túžbu vo svojom srdci, skrytú túžbu, preto si prišiel do tohoto zhromaždenia. Máš pragnenie, také ukryté pragnenie v svojom srdcu i dlatego prišedlíš na to nabożeństwo. Možno, že si prvýkrát v tomto zhromaždení. Môže jesteš po raz pierwszy v tým nabożeństwie. Pretože máš skrytú túžbu vo svojom srdci. Bo máš ukryté pragnenie v svojom srdcu. Poď až k Pánu Ježišovi. Choď až do Pána Jezusa. Nenechaj sa odradiť ľuďmi. Nepozvol, že by

a na minutách už závisel vôbec jeho život. I od minút bylo zależné jeho życie. Zatelefonovali sme do nemocnici, že prídeme. Do špitala, že prichodíme. A išli sme cestou tam. I tak drogu sme šli či jeli. A keď sme došli tam, tak nás lekári čakali. I keď už dotarli sme tam, to už nás lekáře očekivali. A vyvolali pôrod. I vzbudili, vyvolali pôrod. Ale mi nedávali nádej. Leč nepozostavili nádej. Poslali ma lekári domov a povedali, vy nám tu nepomôžete. Odeslali mne do domu, povedali, pán nám tu nic nepomôže. Choďte domov a ráno prídete. Iďte do domu i ráno príďte. A povieme vám, čo je s dieťaťom aj s vašou manželkou. I povieme, co je s dieťaťom i co je s ženou. Vedel som, že manželka stratila veľa krvi. Vedel som, že žena utratila veľa krvi. A bolo mi povedané, že nielen moje dieťa je ohrozené, ale aj moja manželka. Tak zostávam poinformovaný, že nie tylko je zagrożenie dla mojego dziecka, ale również dla mojej żony. A tak som išiel domov. I tak poszedłem do domu. Zobral som Bibliu. Wziąłem Biblię. Otworzył som si. Otworzyłem. A volal som na Pana. I wołałem do Pana. Drahý Pane Ježišu. Drogi Panie Jezu. Nikto na tomto svete ma nevie posilniť. Nikt na tom svete nie je v stane mne zmocniť. Nikt nie je v stane mne potešiť. A čo by stálo aj ľudské slovo pre mňa? A co by značilo dla mňa slovo ľudské? Prosím ťa, poteš ma ty sám. Prosím ťa, žebyš ty sám mne potešil. A tak som pozrel do svojej otvorenej Biblii. I tak popatrzyłem do svojej otvartej Biblii. A hneď mi oči padli na takéto slovo. I oči moje zostali skierované na také slovo. Raduj sa a plesaj. Raduj sa i plesaj. A ja som ešte stále bol v slzách uplakaný. A ja ešte byl v zách uplakaný. Stál som zo svojich kolien. Vstávam svojich kolan. Pritisol som si Božie slovo k svojmu srdcu. Přiložujem z Biblie do mojego srdca. Z mojej tváry, z mojich očí tiekli ešte slzy. Z mojich očí ešte płynęły łzy. A začal som plesať a radovať sa. I začal radovať sa i podskakivať. Uveril som, že Boh má pravdu. Uveril, že Bóg má pravdu. Uveril som, že Božie slovo je nadovšetko. Uveril v to, že slovo Bože je ponad všetkým. A že Boh vie rémou hovoriť k srdcu človeka. I že Pán popřes réma môže mluviť do srdca. A ja som uveril, že prehovoril ku mne, raduj sa a plesaj. Ja zrozumiałem, že on przemówił do mnie i tak cieszyłem się i prąsałem. A tak som si ľahol a spal som do rána. I położyłem się i zasnułem i spałem do rána. Ráno som prišiel do nemocnice opýtať sa, ako sa veci majú. I ráno vybrałem się do špitala dowiedzieć się, jak się rzeczy mają. Lekári hovorili, že dieťa je už zachránené, ale že s manželkou sú vážne problémy. Povedano mi, že dziecko uratované, lecz s ženou, že sú poważne problémy. Ale ja som sa radoval a plesal ďalej. A ja tešiłem się i plonsałem nadal. Lebo nie ľudské slovo, ale Božie slovo je to, ktoré dáva zmysel môjmu životu. Bo nie ľudská mova, ľudské slovo, ale Božie slovo daje sens mojemu životu. A on ma upevnil aj tej najťažšej a situácii. A on mi utvrdil rovnež tej najtrudnejšej situácii. Ty potrebuješ Pána Ježiša. Ty potrebuješ Pána Jezusa. Keď máš radosť. Keď máš radosť. Aj keď máš starosť. Rovnež keď sa troščíš. On je ten, ktorý čaká na teba. On je ten, ktorý očekuje na tebe. Ty môžeš mu otvoriť srdce. Ty môžeš mu otvoriť svoje srdce. Ty môžeš ho povolať do svojho srdca. Ty môžeš ho zaprosiť do svojho srdca. Môžeš ho poprosiť o odpustenie. Môžeš ho poprosiť o prebačenie. Môžeš mu všetko povedať. Môžeš mu všetko povedať. Môžeš sa ho dotknúť vierou. Môžeš dotknúť ho vierou. Môžeš byť oprostený svojho trápenia. Môžeš byť zvolnený od svojho trpenia. A Pán Ježiš Kristus dá ti slobodu.